Вы на хвалях радыё «Свабода» у Менску. 23 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Моцныя маразы і снегапады ў многіх краінах Еўропы прывялі да гібелі 89 чалавек, паведамляе агенцтва Associated Press. Больш за ўсё ахвяраў ва ўкраіне, больш за 40. У Польшчы, дзе тэмпература апускалася да мінус 26, за апошнія дні памерлі ад пераадхаладжэння 20 чалавек. Яшчэ 11 атруціліся ўгарным газам пры спробе абагрэць памяшканні. У Італіі вялікагрузным аўтамабілем забаронены выезд на шашы, адмененыя некалькі футбольных матчаў. У Кіеве ў сераду былі зачыненыя школы з-за моцных маразоў. Падобныя меры былі прынятыя на поўначы Грэцыі, дзе тэмпература панізілася да мінус 16. У некалькіх гарадах Баўгарыі зарэгістраваныя тэмпературныя рэкорды – мінус 29 градусаў. Хваля халадоў, выкліканая распаўсюджаннем на Еўропу зоны высокага ціску з Сібіры, па прагнозах дасягне сваёй найбольшай сілы ў гэтыя выходныя. Не менш за 25 чалавек загінулі ў горадзе Порт-Саід на паўночным усходзе Егіпту ў выніку масавай бойкі і цісканіны пасля футбольнага матчу. Колькасць ахвяр можа быць большай, параненыя больш за 100 чалавек. Тысячы заўзятараў выйшлі на футбольнае поле пасля заканчэння матчу, у якім мясцовая каманда перамагла клуб з Каіру. Пачалася бойка паміж заўзятарамі абедзвюх каманд, у якую мяшаліся сілы бяспекі. Фанаты выкарыстоўвалі камяні, палкі, бутэлькі з запальнай сумесю. Амбасадар Расіі ЮАН Віталь Чуркін заявіў, што Масква выкарыстае сваё права вета ў Радзе бяспекі ЮАН пры галасаванні па рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сырыі, калі яе тэкст будзе непрымальным, памылковым і такім, што прывядзе да ўзмацнення канфлікту. Паводле яго, галасавання па праекце рэзалюцыі, падрыхтаванай еўрапейскімі і арабскімі краінамі, будзе контрпрадуктыўна, таму што Расія не адступіць ад свайго патрабавання, што для выхаду з сырыйскага крызісу трэба знайсці толькі ўнутранае рашэнне. Чуркін заклікаў сырыйскую апазіцыю проявіць смеласці пайсці на перамовы з рэжымам аўтарытарнага прэзідэнта Башара Асада. Расія крытыкуе цяперашні праект рэзалюцыі, паколькі яго тэкст не ўтрымлівае наўпроствага выключэння магчымасці замежнага ўмяшання ў развязанне сырыйскага канфлікту. ЗША заклікаюць Раду бяспекі ЮАН да неадкладнага дзеяння, каб змяніць сітуацыю ў Сырыі, дзе штодня з'яўляюцца ўсё новыя ахвяры гвалту. Александр Тимошенко, муж былога прэм'ера Украіны Юлія Тимошенко, звярнуўся да дэпутата Еўрапарламенту Чэшскай Рэспублікі Зузаны Ройтавай з просьбай узначаліць міжнародную незалежную групу лекараў для абследавання ў зняволенні стану здароўя Юліі Тимошенко. Зузана Ройтава пагадзілася ўзяць на сябе такую місію. Яна таксама адзначыла, што на думку заходніх палітыкаў, працэс над Юліяй Тимошенко з'яўляецца палітычна ангажаваным. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У Лібіі ў цэнтры сталіцы краіны Трыпалі адбылася страляніна. Прадстаўнік міністэрства ўнутраных справаў заявіў, што агонь вялі ўдзельнікі двух паўваенных узброеных фармаванняў, якія прыбылі з гарадоў Місурата і Зентан. Баўгары адзначае сёння 1 лютага дзень падзякі і пашаны ахвярам камуністычнага рэжыму. Гэты дзень быў уведзены летась. Прэзідэнт Расэн Плевнілеў падчас жалобнай цырымоніі ў мемарыяле ахвярам камунізму ў сталіцы Сафіі адзначыў, што рэпрэсіі камуністычнага рэжыму не павінны быць забытыя. На судовым працэсе ў Лондоне чацвёра радыкальных ісламістаў прызналіся ў змове з мэтай падарваць лондонскую біржу. Усе чацвёра змоўшчыкаў, грамадзяне Вялікабрытаніі ва ўзросце ад 21 да 30 гадоў, належалі да экстрэмісцкіх ісламісцкіх арганізацый, якія вызнавалі ідэалогію Аль-Каіды. У сакрэтным дакладзе НАТА, падрыхтаваным амерыканскімі вайскоўцамі, паведамляецца аб падтрымцы афганскіх талібаў пакістанскімі спецслужбамі. У дакументе гаворыцца, што ўладам Пакістану вядома месца знаходжання лідараў талібаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.